Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ik wijs u een voorwerp aan en u moet doen wat ik u zeg. Ik wijs u een voorwerp aan en u moet doen wat ik u zeg. Prenez. Pak. Pak. Donnez-moi les lunettes. Geef mij de bril. Geef mij de bril. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Leg het potlood op de envelop. Leg het potlood op de envelop. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Draai het glas om en pak de schaar. Draai het glas om en pak de schaar.